कृतमुगदबंधम परम ब्रह्मणराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण। देखो जो चीज मिली हुई होती है और बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। रास्ते में चलते चलते एक इधर सवारी आगे इधर आए दोनों मिल गए, मिलकर चलते चलते वो अपने मार्ग गए हम हमारे मार्ग गए तो वो हमारा साथ है, वो अपना पण नहीं है, वो तो मिला हुआ है बिछड़ने वाला। तो मिला हुआ बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये कायदा है। अपनी वो अपनी चीज सदा ही साथ रहती है और सदा ही साथ रहती है, वो अपनी चीज होती है। मिलने बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, ये कायदा है। तो जो शरीर को अपना मानते हैं ये गलती है, ये अपना नहीं है। प्रभु जो वो अपना नहीं मानते हैं ये गलती है। वो सदैव साथ रहते हैं, चाहे दिखे ना दिखे। सब जल सब जगह रहने वाले हैं परमात्मा, और सदैव है और अपने में है और अपने है, और कभी हमसे अलग हो सकते नहीं, हम उनसे कभी हो सकते नहीं। ऐसे व्यापक परमात्मा मानते हो तो फिर भगवान अलग कैसे हुए? अरे संसार मिला है बिछड़ जाएगा, शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, रुपया मकान मिला है बिछड़ जाएगा, ये अपना कैसे हो गए? तो एक बात आज ये धारण कर दो अपने मन में, मान ले आज शरीर अपना है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये अपना ये प्रकृति का है। देखे तो मालिक तो भगवान है और कार्य कारण है तो प्रकृति है, और है संसार का अपना ही नहीं। तो अपनी ये चीज नहीं है, अपने ठाकुर जी है। ये बात एक एक इतनी बात ही आज स्वीकार कर लो, फिर दिखने लग जाएगा, फिर तो हो जाएगा ठीक। पहले ये बताओ कि बात सच्ची है झूठी, अपने बात से बताओ क्या शरीर अपना है? क्या इसे मर्जी मुताबिक रख सकते हैं, मर्जी मुताबिक बना सकते हैं? इसको बीमार न होने दें, अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हैं? या अपना बस चलता है गैस पर तो अपना कैसे हुआ? और भक्तों के द्वारा भक्ता बस याद करता हूँ, भक्त भगवान आ जाते हैं। अपने है नहीं, पर भगवान को अपना माने तो मानो। आप शरीर को अपना भगवान को नहीं मानो क्या है? भगवान माने अपना माने तो पास भगवान सुधे ही आ जाते। द्रौपदी अपना मानते थे, दुर्योधन काम की चटा आ गए, अपना मान भगवान तो आ गए, प्रकट हो गए, गोपिकाओं बीच में प्रकट हो गए, क्योंकि वे अपना मानते थे। केवल मानने की कमी और कुछ कमी नहीं है। कोई अपने पात्र है वो कुपात्र है, अच्छे नहीं है क्या नहीं है, ये बिल्कुल रदी बात है। पात्रता होकर भगवान को प्राप्त बहुत कम आदमी कर सकेंगे। भगवान की प्राप्ति पात्र होकर के बहुत ही कम मिलेगा, अरे को भगवान मिलेगा नहीं, अपात्र कुपात्र को मिलेगा भगवान, भगवान अपात्र को मिले, कुपात्र को मिले, तब भगवान मिले। भगवान क्या हुए? केवल पात्र को ही मिले, वो भगवान क्या हुआ? भगवान ही क्या नहीं हो रहा इसमें? जब हम योग्य हो जाए भगवान मिले, तो भगवान का क्या नहीं हो रहा? भगवान हमारे हैं। कैसे बात है? भगवान हमारे हैं। ममे वांश होती है भगवान के, नहीं मेरे आयुष है। देखो हमारा नहीं, कैसे भगवान तो के मेरा आयुष है। वो सब ईश्वर आयुष दी, वो विनाशी ईश्वर आयुष है। शरीर का अंश हो, प्रकृति का अंश हो, संसार का अंश हो, किस का अंश हो? भगवान के। भगवान सदा सब में है, सर्वेष्टा हृदय सन्निविष्टा, ईश्वर स्वरूप होता है हृदय संतुष्टि। झूठ बोलती है गीता, हमारे हमारे में है, अभी है, अभी हमारे है, हमारे में है, अभी है, सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है। जितना कहो उतने गुण, जितना कहो उतना कम है, और ज्यादा हमारे हैं, हमारे में है। क्या शरीर हमारा है? हमारे रख सकते हो शरीर को, बनाए रख सकते हो शरीर, छूटना नहीं दोगे? है किसी की ताकत? बोलो क्यों ताकत? ये हमारा है ही नहीं, ये मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। कल्याण मुफ्त में होता है, मिलने वाली वस्तु बिछड़ने वाली है। भगवान उद्योग कल्याण हो गया, घर का क्या लगा? क्या खर्च हुआ घर का? भगवान की वस्तु दी वस्तु, वो भी मैं तो भी समर्पण, आपकी वस्तु आपको समर्पित। बस आप भगवान है, भगवान आपके, कौन मना कर सकता है? किसकी ताकत है? कैसे मना करेगा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। इन क्यों हिचकिचाहट की बात क्या है? इसमें योग्यता योग्य की बात नहीं है, ये तो अपने संबंध की बात है। संबंध योग्यता वाले होता है। आपका बेटा होगा कोई तो योग्यता वाले होगा, वो तो है। अयोग्य हुए तो योग्य हुए तो बढ़िया हुए तो और घटिया हुए तो कैसा है? सबूत हुए तो कबूत हुए तो कैसा ही बेटा तो अपना है। तो भगवान हम कैसे? भगवान के, भगवान हमारे। शरीर हमारा है ही नहीं, कैसा ही बढ़िया हो घटिया हो हमारा है ही नहीं। है तो हमारे अब रख दो, ये बदलता क्यों है? आप तो नहीं बदलते, ये बदलता है, बदलने क्यों दो इसको? तो ये हमारा नहीं है, ये ठाकुर जी हमारे है। इतनी बात है, बिछड़ेगा नहीं कभी। प्राणी नरकों में जाता है तो भगवान नहीं छोड़ते हैं, 84 लाख जोड़ी जाता है तो भगवान साथ में। सर्वस्वता सर्वस्व में नरकान छोड़ा है कि क्या? 16 लाख छोड़ा है क्या सर्वस्व में? ईश्वर स्वरूप होता न देश संतुष्टि सब प्राणियों का, तो नारकी प्राणी हो उनको छोड़ा है भगवान ने, सबके भगवान रहते हैं। तो वो हमारे हैं, शरीर हमारा है। इतनी बात है, लंबी सड़ी बात नहीं। जो चीज मिली है केवल केवल कल्याण के लिए, चाहे संसार को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो। संसार को दे दो कर्म योग हो गया, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग हो गया, भगवान दे दो भक्ति योग हो गया। अरे अपना लगो जन्म मरण योग हो गया, अपने रखो। रख तो सके नहीं, जन्म मरण होगा। रख तो सकोगे नहीं, जन्म मरण होगा, दुख होगा, संताप होगा, जन्म होगी, आपत्ति आपत होगी अपना मानने से। अपना मानने से क्या फायदा बताओ? क्योंकि अपना हर वास्तव में है नहीं, मालिक तो भगवान है, कारण इसका प्रकृति है और साथ ही संसार का है ही। अपना किस ढंग से है? सीधी बात है, प्रकृति का मानो तो ज्ञान मार्ग हो गया, भगवान का मानो तो भक्ति हो गई, संसार का मानो तो कर्मयोग हो गया, अपना मानो तो जन्म मरो, क्या फायदा काटो बताओ? साथ में रहेगा नहीं, फल जन्म मरण होगा। सच्ची बात को स्वीकार करना ही सत्यता है, वो ही साधक बना है। सच्ची बात को मान ले, हम भगवान के हैं, भगवान के लिए ये सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की बात है, झूठी है। भगवान अपने हैं, हम भगवान के, मम ही वंश हूँ भगवान कहते हैं, मम ये वंश केवल मेरा अंश है, ही मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि स्वाभाविक कह रहे भगवान। तो हम भगवान के, भगवान हमारे, हम योग्य है अयोग्य है, सपूत है कपूत, कैसे इसमें क्या मतलब है? भगवान कहते हैं सपूत होता मेरा, कपूत मेरा नहीं होता, कहा कहीं का पापी मेरा नहीं होता, अभी से शुद्ध राचार साधु को दुराचारी भी साधु रिवश मंतव्य मेरी तरफ तो साधु मानना चाहिए, क्यों साधु मानना चाहिए कि मेरा है मेरा हो गया, बस बाकी क्या रहा, अब साधु पढ़ने में बाकी क्या रहा। इतनी बात है, भगवान क्या है, भगवान हमारे है। मना करने वाला कौन, अपने पिता की गोदी में कोई चला जाए, अपनी माँ की गोदी में चला जाए, मना कौन करे, क्यों करे, कैसे करे? अपनी माँ को कोई माँ माने तो इसने क्या अपराध किया उसने? कोई मना कर सकता है किसी ताकत मना करने, क्यों करे भाई, मेरी माँ है। तो भगवान त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव कौन बात करते लोग बोलते हो बोला, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, शरीर मेरा नहीं है, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं, भगवान बदलते नहीं, भगवान संसार में है जो के जो रहते हैं, आप है जो के जो रहते हैं, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, तो बदलने बदलने वाला एक, न बदलने वाला एक, भगवान के हम, भगवान के हमारे, हम भगवान है। केवल शरीर दिया है केवल मुक्ति के लिए, तो उस मुक्ति के लिए संसार का मान लो तो कर्म योग हो गया, प्रगति का मान लो तो ज्ञान योग हो गया, भगवान का मान लो तो भक्ति योग हो गया, और अपना मान लो तो धर्म नहीं हो गया, धर्म भरो जन्म करो। अब क्या भगवान, बात सच्ची है, अपना एक बात सच्ची नहीं है, जन्म मरने बात चाहते हैं, ये हमारा सच्ची नहीं है, ये असत्य है, असत्य को स्वीकारने से दुख पाते हैं, सत्य को स्वीकार करो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति है ही हमारी, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये सत्य है, इसमें कोई योग्यता अयोग्यता कोई चतुराई ये बात कुछ नहीं, सच्ची बात है। मैं वांसो जीव लोग जीव को दर्शन अपना निवार से, तो भगवान के हमारे, हमारे भगवान है। मीराबाई कहते हैं मेरे तो मेरे उपास दूसरों कोई, तो मीराबाई के लिए आपके लिए नहीं है अवसर, आपको हो तो कोई भाई बहन कोई भी कैसे, मेरे तो मेरे धर्म उपास दूसरों, दूसरा अपना कैसे हुआ, शरीर अपना हो नहीं सकता, प्राण अपने हो नहीं सकते, पांच कोष अपने हो नहीं सकते, अपने कैसे हो सकते है, ये तो हरदम बदलते हैं, आप निरंतर रहते हो, संसार बदलता है, ये बदलता है, बदले बदलने वाली चीज हमारी हो ही नहीं सकती, न बदलने वाले प्रभु हमारे, हम प्रभु में है, सीधी सारी बात है, सरल बात है, सत्य है। केवल सत्य को स्वीकार करना है, केवल सत्य को स्वीकार करना है, और कुछ नहीं करना है। सत्य को स्वीकार नहीं कर साधन कैसा, वो साधक कैसा, सत्य को स्वीकार नहीं करे वो साधक होता है, तो सत्य को स्वीकार, सत्य बात है कि हम भगवान के, भगवान हमारे, ये सत्य बात है। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं, हमारे लिए नहीं शरीर, शरीर संसार के लिए है, अथवा प्रकृति के लिए, अथवा भगवान के लिए, मालिक तो भगवान, कारण है प्रकृति और कार्य है संसार, संसार के साथ एकता है, प्रकृति पैदा हुआ है, मालिक भगवान है, आप मालिक बन गए, चलेगी मालकियत आपकी, शरीर पर आपकी मालकियत चलती है क्या, चलेगा साहब है ही नहीं, छापा मारा ही मुख नहीं, इस वास्ते भगवान का है, भक्ति करो तो भगवान का है, ज्ञान मार्ग में चलो तो भाई प्रकृति का है, अपने है ही नहीं, और भक्ति मार्ग में चलो तो भगवान का है। सीधी बात, सब संसार भगवान का है, फिर आपका आपका शरीर अलग कैसे रह गया? तो मार्ग दृष्टि से भगवान का, धातु दृष्टि प्रकृति का, और वर्तमान में संसार का। संसार से ही पैदा हुआ, संसार से पला, संसार से योग्यता, संसार से बड़ा हुआ, संसार का ही रहेगा। आपके साथ रहेगा ही नहीं, आप साथ रह नहीं सकते, आपका कैसे संसार में संसार में लीन हो जाएगा। इतनी बात है, ये समान कहते निष्काम भाव। तो भगवान सारे संसार की चीज को संसार को दे दी भी कम न कैसी, काफी कुछ बात ही। आपका हक ही नहीं लगता, आपका क्या हक है कामना करें? चीज संसारी कामना आप करो, हक ही नहीं है। कामना नहीं, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं है, चीज आगे दे दी सी तरह से, नहीं देता है बेईमानी है, ये गलती है। अपना मान लेना गलती है, बेईमानी है, अपना नहीं माने। हमारे पास अभाव है इसलिए कामना होती है, हमारे पास अभाव है इसलिए कामना होती है, अभाव है इसलिए कामना होती है। अभाव आपने मन है, आपके अभाव है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर क्षय सुख राशि, क्या अभाव है बताओ? सुख का अभाव है, जड़ता का कोई चेतनता का अभाव है, ईश्वर अंश का अभाव है, किस बात का अभाव है बताओ? अभाव है ही नहीं। अभाव तो आपने शरीर मान लिया ईश्वर हुआ। देखो बिल्कुल सिद्धांत की बात है कि आप किसी चीज को अपने नहीं मानोगे तो आपके कामना हो ही नहीं सकती। ममता करने से ही कामना होती है। शरीर को अपना मानो तो शरीर की भूख लगी तो आपको जरूरत हो गई। अपना किसी बात को मत मानो, आप कामना हो ही नहीं सकती, निष्काम हो जाओगे। अपनी ममता कर को थोड़ा इस बात, ममता अपनी है, अपनी ममता कैसी, कामना कैसी? ममता मेरा अपना तो अपना चलता नहीं, मन मेरा अपना चलता है क्या? अभाव किस बात का बताओ? ये चीज वस्तु का इनका ही अभाव होता है। क्या अभाव? कैसा अभाव होता है? नहीं, अरे चीज वस्तु का अभाव मिटेगा क्या? चीज वस्तु से अभाव मिटता है क्या? लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो अभाव मिटेगा ही नहीं, जो चीज पकड़ोगे जो अभाव बढ़ेगा, अभाव बढ़ेगा, अभाव अभाव बढ़ेगा। जो चीज को मानोगे तो अभाव बढ़ेगा। सत्संग मेरे ज्यादा आ जाए ऐसे जितावे थोड़ा है, और आवे और आवे, बढ़ती चली जाएगी। रुपया आवे तो और आवे, बढ़ती चली जाएगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, खराब रास्ते पड़ गए पहले से, अपना मन लगे नहीं, अब गलती हो गया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारी चीज है ही नहीं, हमारी क्या चाहिए? हमारी चीज नहीं है, हमारा भाव कैसे होगा? हमारी चीज कुछ मानोगे तो अभाव होगा। बोलो, हमारी चीज है ही नहीं, हमारे घाटा कैसे पड़ेगा? घाटा तो जिसके रुपया है उसके होता है, रुपये जिसके नहीं उसके घाटा पड़ता है। जिसके रुपये नहीं है उसी घाटा होता है क्या? घाटा तो रुपये माना तो है, कुटुंब को हमारे घाटा पड़े, मकान को अपना माने तो घाटा पड़े, जमीन को अपनी माने तो घाटा पड़े, किसी चीज को अपनी मान लो घाटा पड़ेगा, अरे अपने नहीं मान लो घाटा कैसे पड़ेगा बताओ? अपना मान लिया यही घाटा हो गया। घाटा शुरू हो गया अब तो अपने मत मानो घाटा ही कैसे हो गया था बताओ? आप बताओ, अपनी चीज कोई है ही नहीं तो हमारी कमी किस बात की है? अपनी मान ही कमी आई, क्योंकि ये आप चेतन हो और ये जड़ है तो कमी है। जड़ तो सदा ही अधूरा ही होता है, उसको अपनी मान अधूरपन रहेगा ही। अरे पूर्ण परमात्मा अपना मान लो, घटा रहेगा ही नहीं। अधूरी चीज को मान लो अधूरी रहेगी, वो अधूरी पूरी होगी नहीं। कितनी मिल जाओगे संसार मात्र का राज्य मिल जाए तो अधूरा है, तो कम ही रहेगा। तो अधूरी चीज अधूरी मूल में, तो अधूरी चीज को हमने अपनी मान ही नहीं, घटा कैसे होगा? कैसे घटा होगा? आज से ये मान लेंगे हमारी नहीं है। अब शंका हो तो बोलो, महाराज बोले जी आपको शंका हो तो बोलो। अपनी मानने से ही कमी आती है, अपने मानने से ही अभाव आता है। अपनी नमाने से अभाव कैसे आएगा। खूब सोचो, दलील दो, हम अपनी चीज नहीं मानेंगे तो कमी कैसे आवेगी। अगर अपनी मानने से कमी आवेगी ही तो अपनी तो रहेगी, अपनी रहेगी नहीं। केवल कमी कमी भोगने के लिए अपनी मान लो, अपनी तो रहेगी नहीं, अपनी है नहीं, अपनी होगी नहीं, अपनी हो सकती नहीं। दुख मानने के लिए अपनी मान लो, दुख पाओगे खूब बहुत से। बोलो भाई, समझ में आती नहीं है, समझ में नहीं आती, समझ में आती तो ठीक हो जाए। एक दूध में दह पी गया सांप, समझ में आती पियोगे क्या? समझ में आती, समझ में कहा आती, सीख नहीं हुई, समझ नहीं सीख नहीं हुई, समझ में नहीं आई। समझ में आए तो अपना मान ही नहीं सकते। आप खुद को अपनी कौन मानेगा? समझ में आ जाए तो आप उनको अपनी मानेगा? समझ में नहीं आई अभी, और समझो, कृपा करो, कृपा और समझो। वो कह रहे संदेह नहीं है, फिर समझ में तो आई गई। बोल तो संदेह, संदेह बात तो कमी क्या रही बताओ, अब कमी क्या बताओ, अब कमी क्या है? छूटता नहीं है, समझ में बात समझ में आ रही है, कोई हमारे तर्क नहीं है, संदेह नहीं है, संशय नहीं है, फिर भी छूट नहीं रहा है ना ममता पद ना। तो छूट नहीं रहा है क्या? वो वस्तु आपको पकड़ती है, आप वस्तु को पकड़ते हैं, बताओ। हम ही जा रहे हैं उसके पीछे, तो फिर आप गलती आप वस्तु की हुई। ये समझे नहीं है महाराज, सुनी हुई बात रट गई, सुनी नहीं है। जहर के लड्डू है, समझ में आ जाए खाओगे? भूकमर मर जाओ पर नहीं खाएंगे। समझ में नहीं आई है, सीखी है, अब सीख हुई बात आचरण में आती है। इसको सीखना कहते हैं, समझना नहीं कहते। जय जय बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, उनके समझ में आ गई, छोड़ दी क्या देर लगी? फकीर हो गए सपा छोड़ छोड़ करके, जब समझ में आई छोड़ छूट गए। सीखने सूरत नहीं किसी गई, बड़े बड़े विद्वान हो जाएंगे, घर धुरंधर सब वेदों के साथ होंगे, समग्र विद्वान हो जाए, छूटेगा नहीं, क्योंकि समझ में आई नहीं तो तेरी दिल सीखेगा। सीखने नहीं आती, समझ में आती पकड़ नहीं सकते। अपनी नहीं है तो बेईमानी करेंगे, पकड़ेंगे अपनी? समझ में आ जाते बेईमान रह जाएगा आप में, कैसे बेईमानी रहेगी? ईमानदारी बताओगे, आप रहे शरीर, ईमानदारी से पूछा आपका है, आपका पर चलता है, आपकी मर्जी चलती है शरीर पर? अपना नहीं है तो आपकी मर्जी चलती है क्या? मर्जी चलती नहीं, अपना बांधते हैं, ये गलती होती है। सुनी हुई सीखी हुई बात काम नहीं आती, समझ में। ये बड़ी भारी बेसमझी है जो हम समझते हैं, हम जानते हैं, ये महान मूर्खता है, महान बेसमझी है। ये बेसमझ आओ तो समझ लेगा, परंतु ये समझदारी मान लेगा समझेगा ही नहीं कभी। पागल पागल होता है, वो कहता मैं पागल नहीं हूँ, वो पागल नहीं हो सकता, उसको दवाई लगेगी नहीं। मैं समझता हूँ, वो कभी नहीं समझ सकता, क्यों समझ रहे? जगत बंद कर दी, घर भर गया भैया भरे, नहीं समझता तो समझ चेष्टा करेगा, ये नहीं समझ सकता, समझ नहीं सकता, क्यों बहम पड़ गया? मैं समझ लिया, समझ भी लिया तो फिर सांप को समझ ले हाथ खा देगा, सांप को समझ लेगा फिर पकड़ेगा? इसको समझ कहते नहीं महाराज, ये सीखना कहते, सीख लिया, याद कर लिया। सीखने में कोई संदेह नहीं, बोले रात ही पूछो, कभी पूछ लो। समझ तो तभी मानी जाए जो अपना अपना छूट जाए। सांप अपना है ये समझोगे? खूब ध्यान दो इस बात का, तमाशा नहीं है, खूब ध्यान दो। जिसको आपने समझ लिया तो वो हो जाएगा, आचरण में आ जाएगी। जहर को जहर समझने के बाद में नहीं खा सकता, समझना वो है, छूट जाता है। समझा नहीं है, सीखिए बात, सीखो। पंडित तो है बहुत ही, परोपदेश में लाया विशेषता सर्वे होती, दूसरे को उपदेश देते सब समझदार हो जाए, दूसरे उपदेश तो सब ही देते हैं, कोई दवाई तुम ये खा ले, दवाई ये खा ले, तुम फैद को ना तो फिर तुम्हारा क्या अधिकार ये खा ले, हरेक हरेक कह रहे तुम दवाई खा ले, तुम ये ले ले, तो समझ थोड़ी है। मूर्खता बढ़िया मूर्खता है, सांगो पांग बढ़िया मूर्खता, समझ नहीं, सीखी हुई बात है। जहर मानकर जहर जान खाएगा नहीं, समझने के बाद आपकी अवस्था दूसरी हो जाएगी। जो समझे हैं संत महात्मा पुरुष, वे समझे हैं उनकी चाल बदल जाती है, समझने वाली चाल ही बदल गई, बेसमझ बेसमझ वो चाल ही बदल गई, वो एक सही रहते हैं, समझ गया समझ गया कहते हैं पूरा। ये समझने में क्या सत्संग सुन ली बात है, सीख ली, याद कर ली, कह दी तो तेजी पर है। कहते हैं अपना नहीं मानेंगे तो कोई किसी के लिए कोई काम ही नहीं करेगा। मैं कहूँ सब काम न मांगे, अपने आप कृपा दास मान लो, सब जितना दोष मेरे को दे देना। समस्या ये समस्या है कि जीव की संसार से अरुचि हो जाएगी, समस्या हो जाएगी फिर। बढ़िया, मैं समस्या हो जाएगी तो वो मेरे गले कर देना, मेरे नाम लिख देना, दंड मेरे को दे देना, हो जाएगी कैसे हो जाएगी, मर जाता है समस्या हो जाती है, आदमी मर जाता है तो समस्या हो जाती है क्या, कोई साधु हो जाए तो समस्या हो जाती है, किसी गोद चला जाता है समस्या हो जाती है, छोरी को ब्याह दे तो समस्या हो जाती है, बताओ बताओ समझ क्या होगा, छोरी को ब्याह दे समस्या हो जाएगी, फिर समस्या कैसे हो जाएगी, अब समस्या हो जाएगी नहीं होगी, आपको विश्वास कर रही हूं बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा, छोरी ब्याह दी गई माँ बाप की चिंता मिट जाती है एकदम, समस्या सुलझ जाती है, सब उस मिट जाती, ठीक हो जाएगा, करके देखो कहीं पर आगे हो जाएगी करते हो, करके देखो क्या हो जाएगा, देखने की बात है, ये तो सोनी समझी हुई बातें हैं, कोई समस्या नहीं होगी, समझ जाओगी तो होने दो, आपका तो कल्याण हो जाएगा, होने दो समस्या, कौन तो मिटाऊंगा समझ, आज मर जाओ तो मरना तो सस्ता ही है, न द्वादशा करना पड़ेगा न रोना पड़ेगा, मर जाओ जी तरीके मर जाओ, मरने से तो सस्ता ही पड़ेगा, बताओ कभी देखा कभी मिलेगा भी, मरने से तो सस्ता ही पड़ेगा भाई, मरना तो बहुत महंगा पड़ता है, वो तो भी समस्या नहीं होती, मरते रहते रहते रहते कोई समस्या नहीं, मरने में द्वादशाई करना पड़ेगा, खर्ची करना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, कई का आप करना पड़ेगा, समस्या बढ़ जाएगी, बहुत सस्ता काम है, बहुत बढ़िया काम है, निहाल हो जाएंगे लोग, आपको समस्या हमको समस्या हल हो जाएगी, आप घर से छोड़ जाओगे तो लोग निहाल हुए इनकी पांति हमारे को मिल जाएगी, समस्या क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, घर में रहता पांति लेता अपने, ठीक होगा, मरने से तो सस्ता ही है, मरना तो महंगा पड़ता है, बड़ा सस्ता काम सीधा काम है, अपना अपना हो ही नहीं सकता, कितना दिन अपनापन करोगे, कितना दिन अपनापन करोगे बताओ, समस्या हो जाए समस्या डरते हो तो कितना दिन अपना रखने का विचार है, क्या आपकी बात चलेगी, अपना रखने की बात चलेगी क्या, स्वतंत्रता है क्या इसमें आपके, ये तो छूटेगा ही, अवश्य वियोग होगा, अवश्य विषया एक दिन छूटेगा जरूर, छूटने से फायदा नहीं, छोड़ो तो ध्यान हो जाओगे, इतनी बात है, बड़ा भाई काम हो जाएगा, करके देख लो क्या हो जाए, करके देखो, और तो समस्या होने दो, डरो मत, डरो मत, आ जाओ। डरने की बात नहीं है। ऐसा तो बना देंगे माँ बाप के होते हैं, ये भी संसार के ही थे। एक आप ही हो जाओ तो क्या उसे बहुत बता रहे कंग खतरा की एक टांग टूट जाए तो क्या हो जाएगा, समझ हो जाएगी। अपना है नहीं भाई, छूटेगा जरूर, शरीर छूटेगा जरूर, तो जरूर छूटता है, उसको छोड़ने में क्या बाधा लगी, जरूर ही छूटेगा। छोड़ दो ज्ञान हो जाएगा, छोड़ दो तो देखो छूट जाने में मौत, छोड़ने में है मौज। छूटने में है मौत और छोड़ने में है मौज। और मौज ठीक है, मौत ठीक है, मौत तो आवेगी, वो छूटे आप रख तो सकते ही नहीं, रख सकते ही नहीं तो छोड़ो फिर क्या बात है। छूटने से मौत, मौत आएगी छूट जाएगा, क्या रख लोगे, मौत को नहीं आने दोगे। सीधी सारी बात सब विचार करो, इस बात पे अपना कुछ नहीं, आप है जो ही बैठे रहो, है जो ही मन से अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, पुत्र अपना नहीं है, मर जाए तो हमें चिंता है ही नहीं, हमने तो पहले ही छोड़ दिया, अब संसार सब नष्ट हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमने अपने छोड़ दिया। आपत मिट जाएगी, आपत सब सब मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सदा दिवाली संत के हाथ पैर आनंद, जो अपना अपना छूटा के निहाल हो गई, निहाल जाओ। जो संत हुए हैं, त्यागी हुए हैं, तो उन लोग आफत हुई है, आफत मिट गई, सब ठीक हो गया। ये तो एक दिन आवेगा महाराज, छूटना पड़ेगा, आप रख सकते नहीं, पकड़ सकते ही नहीं, ताकत नहीं है पकड़ने की, सदा रसाद रखने की कोई सामर्थ्य नहीं है, बताओ सामर्थ्य हो तो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये तजेंगे सब छोड़ेंगे, तो अभी से छोड़ दिया अपने। साधु विचार कर भरी समझे बीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, जयराम जी दूसरी की बात बोलो बर कैसे गई फर्क नहीं दो एकदम सच्ची सब बैठ जाएगी बात ठीक है। आपकी हिम्मत नहीं हो तो क्या करें, कहा होता है कि बीन है मुंडे में लाना पड़ेगा, जानी बापड़ा कहीं करे, खुद में शक्ति है, क्या करें। इस वास्ते अपना नहीं है ये स्वीकार करते ही आनंद हो जाएगा। लड़की आपकी है, बड़ी हो गई, बड़ी चिंता है, घर भर अच्छा मिल गया, ब्याह कर दिया, अब ब्याहने के बाद में आपके घर पर बैठी है तो चिंता है क्या, अपनी होने से चिंता, अपना छोड़ा चिंता बेटी, कन्या वही है, आप वही हो, आपका प्रेम वही है, स्नेह है, अपनी बेटी है, आप मानते हो, वो भी आपको माता पिता मानती है, परंतु अपनी थी जब तक चिंता थी, अपनापन छूटने में चिंता रहेगा, लड़की वही आप वही, अब कोई चिंता नहीं, बड़ा अच्छा हुआ कन्यादान हो गया, हमारी पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया, खुशी हो जाओ प्रसन्न। ने जो रात दिन चिंता, नींद उड़ जाए बहनों की, नींद की छोरी बड़ी होगी क्या करे, नींद उड़ गया, ब्याह होने के बाद मवाज हो गया, आनंद हो गया, चिंता मिटी सब, तो अपनी मांगने से चिंता होगी, अपना अपना न मांगने से चिंता मिट जाती, बिल्कुल मिट जाती है। जिस मकान को बेच दो चिंता मिट जाती है, जिसको छोड़ दो चिंता मिट जाती है, सब मिट जाती है। ये पाकिस्तान बना जब ये सुन गए, जल जहाज चलते थे, वे अचानक भाग कर आ गए, वे जल जहाज कहाँ रहे किसी कब्जे में पता ही नहीं, कुछ नहीं याद आया, फिर याद ही नहीं आया, ये बीती हुई गलती बात मेरे सामने। जल जहाज थे अपने अपने चलाते थे, पैदा होती थी, भाग रहे, अब वो जल जहाज कहाँ है किसी कब्जे में है, कुछ पता ही नहीं, जो कमाओ खाओ। श्री कृष्ण में कविता में एक बगीचे था, 100 रुपयों के फल रोजाना निकलते थे श्री क्वेटा में, वहां पर जहाँ फल सस्ते है, वो छूट गया सभी। तो क्या समझे भाई, पाकिस्तान बने थे बहुतों की संपत्ति छूट गई, फिर भी जीवे मौज से आनंद से रहे हैं, कुटुंब का कुटुंब। सज्जनों ये बहन है, एकदम छोड़ कर देख लो, जो साधु हो गए हैं, जो गोद चले गए हैं, जिसका कन्या का दान हो गया, कन्या ब्याही गई है, कहाँ चिंता रही है, कोई चिंता नहीं, ठीक हो गया, निश्चिंत हो जाएगी। मेरी माने से ही आफत है, मेरी न मान मिट जाएगी एकदम। इस वास्ते हमारी नहीं है, शरीर मिला है छूटेगा, वो हमारा कैसे आप बताओ, जो मिल जाए और छूट जाए, मिलने वाली छूटने वाली, वो तो हमारी कैसे हुई, क्या छूट जाए तो क्या हुआ, वो तो छूट गई अपनी। मेरी मानस से छूट जाए, रोनते हैं हमारी चीज चली गई, तुम्हारी थी नहीं इस बार चली गई तो रोना मिट जाए, हमारी चीज चली गई, मेरा मानना, मेरे मानने का फल हुआ रो खूब रो, दुख पाओ, संताप हो जाओ, ये फल होगा उसका, नहीं तो अपने फल ना ठीक है, अच्छी बात है। इस वास्ते अपनी नहीं है, ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के दे दो, ठाकुर जी लेने को तैयार, संसार लेने को तैयार, प्रकृति लेने को तैयार, आप लेने को तैयार हो जाओ, तीन योग है, ज्ञान योग दे दो प्रकृति को, प्रकृति दे देंगे, संसार भी संसार मिलेगा, राजी होगा संसार, भगवान राजी होंगे, भगवान दे दो, भगवान राजी होंगे, आप निहाल हो जाओगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी आफत बच जाएगी। सीधी बात है, सर करके देखो, आज ही विचार करिए, अब आफत छोड़ी है, आज ही सर छोड़ा, सब छोड़ दिया, बस छूटेगा जरूर, क्या रख सकोगे, है किसी की ताकत या सदा रख सकोगे, बताओ किसी में शक्ति है सामर्थ्य रखने की, छूटेगा जरूर ही, छूटने से फायदा नहीं होगा, छोड़ने से निहाल हो जाओगे, मन से छोड़ दो निहाल हो जाओ, सर्व कर्माणि मन से सुखम बसी नव द्वारे पूरे देव देव कुरवन्न कार्य, सब कर मन सा संन्यास, मन से त्याग छोड़ दिया, मन में अपना छोड़ दिया। दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाए वो चील को, एक चील चील पक्षी होती है ना, वो मांस का टुकड़ा ले गई तो पीछे बहुत चीलें पीछे पड़ गई, तो वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, अब लड़ाई होने चली गई, वह वृक्ष पर बैठी देखे लड़ाई हो रही है, देखे मौत से, तो दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बना दिया, ये हमारा गुरु है, कोई चीज संसार की पकड़ोगे तो पीछे लग जाएंगे, छोड़ोगे तो आफत आफत चलेगी उसके साथ, आफत माहौल बैठी आराम से देखती है, ये बात है, सच्ची बात है, जब करके देख लो आफत मिलती है, प्रत्यक्ष आप आफत मिलती है, प्रत्यक्ष एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की बात है, संदेह हो तो पूछो, संदेह तो है ही नहीं, संदेह तो करके देखो, करके देखो, थोड़ा झंझट होगा सब शांत हो जाएगा, पक्का पता लग जाएगा कि ये नहीं रहेगा, मैं सो जाएंगे, छोटा छोकरा साधुओं को चला दिया, घर वाले ले गए तो वह मना तंग कर दिया, बथरा चढ़ा तो बथरा डाल देगा, बथरा में कर देगा, खेत में डाल देगा, बथरा उन्हें मारपीट कर लो, अंत छोड़ो इसको, सिमरन जी की बात है, छोटा सा घर वाले तंग आ गए, छोड़ो छोड़ो चलो, क्या करे बताओ, मारपीट कर लो और क्या करे, छोटा सा बच्चा और क्या करें उसका, बता सरो बछड़ा मेरे खेत में जा दिया, उगता जा रहे घर वाले सब उगता जा, ऐसे आप बता करो घर में रहते वो करो, ऐसा कई चीज अंदर से कर दो, कहीं कर दो, कहीं बिक्री कर दो, कहीं सब नाश कर दो, अभी घर में रहेंगे आप करेंगे दिखाओ, घर में कोई काम कर रहे हैं, आपको समस्या बढ़ जाएगी, समस्या हल हो जाएगी, सब राजी हो जाएगी, आफत मिट गई। मारवाड़ी कहावत है, कुत्ता मरा घर की आठ गई, घर की जूठन गई, कुत्ता मर गया बहुत अच्छा गया, वो जूठन करता था मर गया, ठीक हो गया, राजी हो जाएंगे सब। अब आप ही फंसो देना दूसरे को करे पर कोई बना करने वाला नहीं है, सीधा मुक्ति में कोई मना नहीं है। सुनो सीधी बात है, हृदय से अपना मान ले, हृदय से मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है और मेरा नहीं है। मीरा बाई जन्म मधार पर्दे में रहने वाली, पर्दे में ब्याही गई ऐसी रहने वाली, अकेली चली गई द्वारका जी, स्त्री जाति कहाँ जाओ बताओ, अब मेरी बहनों के जो कहते निकल जाओ यहाँ से तो बड़ी मुश्किल हो जाए, ऐसी वो थी और वही भगवान का विश्वास है, भगवान का भरोसा है। कर्म भाई कर्मेति भाई कर्मेति भाई महाराज, ऊंट मरा हुआ ऊंट था उसके भीतर में चली गई गंदा मेल मेल तक दुर्गंधा है, उस ऊंट के भीतर में रह गई, अरे कोई आगे नहीं है, ब्याह हो रहा था मजात की छोड़ सकती है वृंदावन, छिपने की जगह देखेगी ना बोले कहां से भी रात जाकर मजा बड़े ऊंट पड़ा था और एक करोड़ थी वो हड्डी के भीतर चली गई, अब वहां कौन देखे दुर्गंधा दूर दूर से, कितनी दुर्गंध है वहां, पर दुर्गंध वो संसार की दुर्गंध से वो दुर्गंध अच्छी लगी, संसार की दुर्गंध बहुत खराब थी। ये बात है कौन मना कर सकता है, समस्या हो जाएगी, क्या समस्या हो जाएगी, बरत आई हुई है बकरा मजा गया देखा तो चल गया, जिसके विचार होता है कोई समस्या बिल्कुल नहीं, समस्या हल हो जाती है, बरात आई हुई छोरी चली जाए आप कितनी समस्या होती है, सब सोचे सब बैठ गई सब हो गया, ऐसे भक्त लोग हुए हैं वो समस्या नहीं रहते, वो तो अपना कल्याण करना भाई, दूसरी समस्या करें अपना कल्याण करें, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मैं नहीं कहता हूँ छोड़ दो घर छोड़ दो, ये नहीं कहता हूँ, मैं हृदय से छोड़ दो ये कहता हूँ, बाहर से छोड़ना छोड़ना नहीं होता, मरता आदमी छोड़ देता है तो मरते में कल्याण हो जाता है, ऐसा छोड़ जाता चिट्ठी पत्री सब समाचार नहीं पीछा कुछ भी सदागिरी छोड़ दी, वो छोड़ना पड़ेगा ही, बताओ कौन आप में इतना सूरवीर है जो मरने मरेंगे नहीं, बताओ छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, अरे सदा साथ रख लोगे शरीर को, है किसी की ताकत बोलो, कोई रख सकता नहीं, छूट जाएगा तो मृत्यु कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दोगे तो त्यागी हो जाओगे निहाल हो जाओगे मौत हो जाएगी, सच्ची बात है कोई दुख नहीं सब आनंद मजबूर हो जाएगा। इस वास्ते घर में रहते हुए ही अपनापन छोड़ दिया, अपनापन छोड़ दिया, मरे कोई तो अच्छी बात है, जीवे तो अच्छी बात, सब सिद्धि सिद्धि समो भूतवा समत्वम योग उच्चते, संसार की मान लो तो ये बात, भगवान की मान लो तो ये बात, प्रकृति की मान लो तो ये बात, अपनी मान लो तो ये बात, इसी बात सिद्धि, सब सामग्री साधन सामग्री मिली है, भगवान ने मानव शरीर उद्धार के लिए दिया तो सब सामग्री दी है, उद्धार की सामग्री है आपके पास, बस उन्हें त्याग प्राप्ति हो जाएगी, एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, मन से छोड़ दिया भैया, रज्जब जी महाराज थे, बारात जा रही थी तो दादू जी महाराज बैठे हुए नमस्कार कर रहे। दादू जी महाराज गुरु महाराज से नमस्कार कर रहे, बीन बने हुए, दूल्हा बने हुए थे, बारात से जा नमस्कार करने का, जा नमस्कार किया, रज्जब थे गजब किया, माथे बांधो मोर आयो तो हरिभजन ने करी दरकने छोड़। दादू जी का जो गजब जब गजब कदा जातो धन मासात जब हो जाता आप गजब जी का महाराज वही बैठ गए उन्हें पेश गई। रजब ये चेला हुआ जगह लाल कपड़ा पहनते थे, रजब ये चेला हुए भी लाल कपड़े पहने हुए थे, बीन गए वो चेला हुए बीन वही बढ़ते हुए वही बैठ बैठा दादू जी पास। रजब ने गजब किया, माथे बंजो मोर आयो तो हरिभजन ने करी नरक ने छोड़। दादू से सदगुरु मिले, सिख रज्जब से जोड़ जान, एक समय सूर्य जब रही नहीं खता था वही बैठ के। अब कहते बड़ा तो तुम जाओ मैं चलो हमारी क्या बोल रहे तो छोरी कैसे रहेंगे, कैसे तुम जानो वो छोरी जाने अपने झगड़ी करेंगे, मन मुर्डा से मारियो जरूर दिनों जाओ। दादू से सदु मिले सिख रंजन से जान, मन मुर्डा से मारियो जरूर दिनों जाओ। मन को कर दिया कोई बोला हुआ बड़े संत हुए थे, एक शब्द सुनो ये नहीं निकल जाता हूँ, जब किया नहीं जब जाता महाराज अब जी हो रहा। अरे वो तेल चली कैसे रहेगी, वो कैसे रहेगी वैसे रहेगी वो से? हमें क्या मतलब, हम मर जाए तो क्या क्या होगा, मरने से तो सस्ता ही है मिलेगा तो सही, कभी जीता ही मर जाए तो न्याज हो जाएगा, जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है, सदा के लिए अमर हो जाता है, अरे मरता है वो मरता ही मरता रहता है, जीते ही मर जाए हम तो मर गए भाई, हम तुम्हारे काम के लिए तुम तुम्हारे हमारे हमारे, ये मौज की बात है आनंद की बात है, एकदम ठीक बात है, संदेह की बात ही नहीं है, कायरता है जो छोड़ते नहीं है, कायरता है छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर, जन्म नहीं होते ना मरना ही पड़सी, मौत ये तो बारी निकालनी ही पड़ेगी महाराज, तो जीते मर जाओ निहाल जाओगे, मौत हो जाएगा आनंद हो जाएगा, अपनी नहीं है, जो छूटने वाला है उसको छोड़ दो, छूटने से नहीं हो छोड़ने से हो जाएगा, छोड़ दिया, मौज में मौत में फर्क है था, छूटेगा मौत से या छोड़ोगे मौज से, रहोगे भी मौज से। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 20 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। जन्म लियो बन